dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. ONZ chce pośredniczyć w demilitaryzacji zaporowskiej elektrowni atomowej. Program wsparcia polskich kobiet, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Do protestów w Sejmie krytycznie odniósł się pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest gotowa pośredniczyć w demilitaryzacji zaporowskiej elektrowni atomowej znajdującej się pod kontrolą rosyjskich okupantów, powiedział w Kijowie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że powrót elektrowni pod ukraińską kontrolę jest ważny nie tylko dla jego kraju, ale i dla światowego bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o tym, jak zatrzymać szantaż nuklearny Rosji i przywrócić bezpieczeństwo wszystkich ukraińskich elektrowni jądrowych. Bezpieczeństwo, które Rosja naruszyła, w szczególności bezpieczeństwo zaporowskiej elektrowni atomowej. W ocenie sekretarza generalnego ONZ konieczna jest mediacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu pełnej demilitaryzacji zaporowskiej elektrowni atomowej. Program wsparcia polskich kobiet zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że w tej chwili Polska jest pierwsza w Unii Europejskiej w odniesieniu do liczby kobiet menedżerów. W planach rządu jest dalsze wsparcie kobiet o wartości miliarda złotych rocznie na trzech płaszczyznach, między innymi społecznej i zawodowej, powiedział premier. Dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą tworzyć swoje własne firmy, przeznaczamy miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety. Szereg programów realizujemy w dziedzinie polityki społecznej, polityki demograficznej, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Szef rządu dodał, że istotne są także programy dotyczące zdrowia pań. Atak części mediów na Jana Pawła II to próba zniszczenia ważnego dla Polaków autorytetu, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Jak podkreśliła, reportaż wyemitowany w jednej z telewizji komercyjnych oparty jest na wypowiedziach konfidentów komunistycznej bezpieki, których nie da się zweryfikować. To jest bardzo brudna, niegodziwa walka z autorytetem Jana Pawła II, świętego, który od 20 lat nie żyje i nawet nie może się bronić. Ale ja myślę, że to się odwróci przeciwko nim, że to jest zarówno dla środowiska Platformy Obywatelskiej, jak i TVN-u atak na Jana Pawła II jest atakiem samobójczym. Polacy wiedzą, że to był wielki święty, wielki Polak i te wszystkie próby opluwania go po prostu będą nieskuteczne. Podczas apelu jasnogórskiego metropolita częstochowski zaapelował o przezwyciężenie podziałów i kłamstwa. Arcybiskup Wacław Depo przypomniał słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane w dzień pogrzebu Jana Pawła II. Możemy być pewni, że ukochany Ojciec Święty patrzy na nas z domu Ojca i nam błogosławi. A dzisiaj trzeba przypomnieć słowa świętej Faustyny Kowalskiej. Polsko, Pan Bóg Cię wywyższy, ale czy będziesz umiała być wdzięczną? Doczekaliśmy się czasów zdrady nie tylko wobec Jana Pawła II, ale wobec Boga i Ojczyzny, mówił metropolita częstochowski. Do zorganizowanego w Sejmie protestu osób z niepełnosprawnościami krytycznie odniósł się pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Paweł Wdówik przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz podjął pracę nad wdrożeniem konwencji o prawach tych osób. Obserwujemy protest, który nie dość, że łamie wszystkie zasady dotyczące i dialogu społecznego, parlamentaryzmu, to on przede wszystkim ciągle przedmiotowo traktuje osoby z niepełnosprawnością. To opiekunowie są tymi, którzy grają główną rolę w tym proteście. Od poniedziałku w Sejmie protestują osoby z niepełnosprawnościami. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Kobiety jeżdżą bezpieczniej, powodują mniej wypadków i kolizji, wynika z najnowszego raportu Instytutu Transportu Samochodowego. W ubiegłym roku kobiety spowodowały 1/4 wypadków drogowych. Współautorka badań Maria Dąbrowska-Lorenz z ITS powiedziała, że kobiety jeżdżą rozważniej i spokojniej od mężczyzn. Kobiety są posiadaczkami ponad 40% praw jazdy kategorii B, a mimo to w ubiegłym roku spowodowały niespełna 24% wypadków i 22% kolizji. Panie o wiele rzadziej są też sprawcami wypadków z ofiarami śmiertelnymi. Mężczyźni są odpowiedzialni za śmierć na drodze 8 razy częściej niż kobiety. W badaniu prowadzonym przez Instytut kobiety zdecydowanie częściej znajdowały się w grupie osób deklarujących brak tendencji do przekraczania prędkości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

is fun and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we had for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. We are family. Bardzo pozytywny, mocno taneczny akcent na rozpoczęcie drugiej godziny audycji w tonacji trójki. Mam nadzieję, że odrobinę się Państwo rozruszali. Dobry wieczór raz jeszcze na stanowisku realizatora dziś. Kasia First-Wojtkowska, ja się nazywam Justyna Grabasz i będę Państwu towarzyszyć jeszcze do godziny 21. Dzisiejszą tonację rozpoczął nam kobiecy, siostrzany skład Sister Sledge, co znaczy, że kontynuujemy te tematy kobiece, chociaż przed nami jeszcze całkiem sporo kompozycji także w wykonaniu panów. Ale na razie dwie kobiety, dwie artystki i ich muzyczna nowość. Decisive Pink i Destiny. Niezwykle mi się ten duet podoba i już nie mogę się doczekać ich debiutanckiej płyty. Na razie dziewczyny wypuściły w świat zaledwie dwa single, a to jest drugi z nich, zatytułowany Destiny. Jeszcze raz przypominam, to grupa Decisive Pink, a stoją za nią Kate Envy i Dara Dorian. Jak słucham ich muzyki, to mam takie małe skojarzenia z pewnym tajemniczym, kobiecym składem z Niemiec. Sada Bonner. Pewnie część z Państwa kojarzy ich przebój, właściwie jedyny, który zdobył dużą popularność. You could be more as you are. Chociaż panie mają na swoim koncie całą naprawdę dobrą płytę, wydaną po latach w roku 2018. Ale my dziś zatrzymamy się przy tym singlowym, znowu bardzo tanecznym przeboju. You could be more as you are. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Ponownie wkroczyliśmy w strefę muzyki polskiej, bardzo ciekawej, dość mocnej i takiej, która no, skłania do myślenia, szczególnie w święto kobiet. Mężczyźni, taki tytuł nosi ten utwór, a to jest oczywiście duet w składzie Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. No i mamy, drodzy Państwo, kolejną nowość, bo to jest utwór, który oficjalną premierę miał dokładnie wczoraj, więc mamy taką absolutną świeżynkę w dzisiejszej audycji. Ale ja dziś wzięłam ze sobą jeszcze jedną wczorajszą premierę. Właściwie jest to singlowe wydanie utworu, który można było usłyszeć już w roku 2010 na debiutanckiej epce tej grupy, a mowa o zespole Trupa Trupa, który absolutnie uwielbiam, więc cieszę się, że dali w sobie znać właśnie w ten sposób, wydając ponownie dwa utwory po polsku, co w ich przypadku raczej zbyt często się nie zdarza. Trupa Trupa i Opór. Znakomita Trupa Trupa. Po polsku w nieco innym wydaniu niż to, do którego nas na nowych płytach przyzwyczajają, ale to bardzo ciekawe wydanie. No to, drodzy Państwo, skoro już wkroczyliśmy w tę strefę kompozycji w wykonaniu męskim, no i nie będę ukrywać w strefę moich muzycznych miłości, to przeskoczymy do kolejnej premiery. Tym razem prosto z Irlandii. I znowu nie będzie to utwór nowy, właściwie ta kompozycja ma ponad 50 lat, ale nowe jest jej wykonanie. Cello Song, utwór Nicka Drake'a, fantastycznie zinterpretowany przez grupę Fontaines D.C. face with your eyes, so pale and sincere. Underneath, you know well, you have nothing to fear. For the dreams that came Fontaines D.C. i Cello Song. Nowe wykonanie znanej kompozycji Nicka Drake'a z 69 roku. To jest utwór, który jest zapowiedzią albumu The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake, który, no jak sama nazwa wskazuje, będzie wypełniony muzyką Nicka Drake'a, a pojawią się na nim między innymi takie zespoły jak Radiohead, Skullcrusher czy Let's It Grandma. Ja się niezmiennie uśmiecham, wymawiając nazwę tej grupy. No dobrze, to w takim razie niech nam teraz wybrzmi Nick Drake we własnej osobie. Zostaniemy przy albumie Five Leaves Left, bo właśnie z tej płyty pochodzi utwór Cello Song, ale tym razem usłyszą Państwo nieco spokojniejsze Saturday Sun. Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning, so no one knew what to do. Saturday sun brought people and faces, but didn't seem much in their day. But when I remember those people, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday sun won't come and see me. Think about stories with reason and rhyme, circling through your brain. Think about people in their season. Turning again and again and again and again. But Saturday sun has turned Saturday sun and wept for a day gone by. Nick Drake i Saturday Sun w Radiowej Trójce. Mimo, że to nie sobota i słońce już daleko za horyzontem, to można się na moment przenieść wyobraźnią do ciepłych sobotnich dni, które mam nadzieję w końcu nastąpią i nie zamienią się w ten niedzielny deszcz, który wyśpiewał na zakończenie Nick Drake. No, przepiękny klimat nam się zrobił, muszą to Państwo przyznać, więc ja nie będę go przerywać. Znowu coś nowego tym razem i to kolejna z moich muzycznych miłości, przyznaję się od razu, czyli grupa Shame. Muzycy 2 tygodnie temu wypuścili w świat nowy album i jest to absolutna perełka. Właściwie chyba najlepszy ich album, a przecież poprzeczkę zawiesili naprawdę wysoko już samym debiutem. Najchętniej zaprezentowałabym Państwu tę płytę w całości, ale no czasu nie mamy już tak dużo, bo do 21 zostało nam 17 minut, więc niech wybrzmi po prostu jeden utwór z tej płyty zatytułowany Orchid. back to me. Back to me. No, jeszcze Państwa trochę tą płytą pomęczę, na przykład w jutrzejszej audycji Białe Szumy. No, nie mogę się opanować, bo słuchałam albumu Food for Worms na okrągło i właściwie trudno mi się do tej pory od niego uwolnić. A kompozycja, która przed chwilą wybrzmiała nam na trójkowej antenie, nosi tytuł Orchid. Nie wiem, czy nie zostanę za to zjedzona, ale no, takie mam tu skojarzenie, przynajmniej jeśli chodzi o wokal i o ten konkretny utwór z głosem Morrisseya. Chociaż klimat oczywiście nieco inny. Przepiękna płyta, kompletna pod absolutnie każdym względem, więc bardzo serdecznie polecam posłuchać Państwu tej płyty w całości. No i tak się złożyło, drodzy Państwo, że to jest przedostatnia kompozycja w dzisiejszej audycji w tonacji trójki. A na zakończenie, żeby mimo nieobecności redaktora Barona tradycji stało się zadość, trochę bluesa i taki radiowy długas, dlatego ja już się będę z Państwem żegnać. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Serdecznie dziękuję Państwu za dziś. Dziękuję za wszystkie życzenia i wiadomości, które trafiły na moją radiową skrzynkę. I oczywiście ślę wyrazy miłości i dużo ciepła w kierunku wszystkich wspaniałych trójkowych słuchaczek. A na zakończenie, niekoniecznie tematycznie, chociaż może trochę, LA Woman i The Doors.